प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों। अरे प्यार किया कोई जंग नहीं की, प्यार किया प्यार किया कोई जंग नहीं की, छुरियों से फिर लड़ना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो। आज कहेंगे अपना बताना, विलम्ब बना दे चाहे दमाना। अरे आज कहेंगे अपना बताना, फिल्म बना दे चाहे दमाना। मौत मेरी क्यों दुनिया देखे क्यों, मौत मेरी क्यों दुनिया देखे, मौत से पहले मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों, प्यार किया तो मरना क्यों। I am a lover, not a criminal. I am a lover, oh, oh, oh. I am a lover, not a criminal. Yaro, I should marna kyun, jab pyar kiya to marna kyun, jab pyar kiya to. देखो यारो इश्क हमारा, अरे इश्क इश्क इश्क इश्क इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क हाँ। देखो यारो इश्क हमारा, चारों तरफ का दिल का नजारा। अल्लाह ने नहीं मरना लिखा, बंदों से फिर मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।